Przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 marca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Topnieje liczba łóżek covidowych, podobnie jak respiratorów, a szczyt trzeciej fali pandemii dopiero przed nami. Prezydent Joe Biden w ogniu krytyki za liberalną politykę migracyjną. Zapowiada się największy od 20 lat kryzys na granicy z Meksykiem. Rewolucyjna metoda leczenia skoliozy we Wrocławiu. Nawet w szczycie drugiej fali pandemii nie było tak wiele zajętych łóżek w szpitalach i respiratorów w użyciu. Hospitalizowanych jest ponad 25 tysięcy osób. Prawie 2,5 tysiąca jest w tak ciężkim stanie, że wymaga wsparcia respiratorów. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował szczególnie do osób młodych o przestrzeganie zasad sanitarnych, bo w trzeciej fali to właśnie oni najczęściej trafiają do szpitali. Coraz więcej osób jest hospitalizowanych w wieku poniżej 50 lat, poniżej 40 lat i kończy się to niestety nierzadko bardzo ciężkim przypadkiem choroby lub bardzo tragicznym przypadkiem zgonu. Dlatego apeluję, nie myślmy w ten sposób, że mnie to może nie dotyczyć, że to ja jestem młody, to podobno choroba osób starszych. Najnowsze dane resortu zdrowia to ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zamiast przebywać w domu na kwarantannie, rodzice postanowili, że zabiorą go na wakacje do Turcji. Na lotnisku w Pyrzowicach okazało się, że wśród pasażerów udających się do Turcji jest 14-letni chłopiec, który powinien przebywać w izolacji domowej przez 10 dni. Podczas kontroli okazało się, że w domu powinien przebywać jeszcze 3 dni. Egzotyczne wakacje przepadły całej rodzinie, a to nie koniec kłopotów, bo rodzice za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych otrzymali mandat 500 zł, a Straż Graniczna powiadomiła sanepid. Już prawie 2 miliony Polaków uzyskały całkowitą odporność na koronawirusa po podaniu drugiej dawki szczepionki. W sumie wykonano już ponad 5 milionów szczepień. Jak podkreślił Łukasz Schreiber z kancelarii premiera, Polska pod względem liczby szczepień wyprzedza takie kraje jak Niemcy czy Francja, choć problemem wciąż są opóźnienia w dostawach. Jesteśmy niezadowoleni z tego, że część tych szczepionek, które były zagwarantowane, nie przyszła do Polski. To są sprawy, które są poruszane przez polski rząd, przez polskiego premiera. W czwartek, w piątek Rada Europejska, także pan premier Mateusz Morawiecki ten temat będzie bardzo mocno poruszał, no bo to jest sprawa, której będzie ona poświęcona. Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia osób w wieku 65 i 66 lat. Od jutra mogą się zapisywać osoby powyżej 60 roku życia. Sukces lekarzy z Wrocławia. Wprowadzili nową metodę leczenia skoliozy. Leczenie ciężkich skrzywień kręgosłupa innowacyjną metodą w ciągu kilku minut pozwala osiągnąć efekty porównywalne do wielu skomplikowanych operacji. Wystarczą do tego tylko tytanowe pręty i śruby. Metodę działania lekarzy opisuje dr Wiktor Urbański. Polega na wprowadzeniu śrub na wypukłość tej skoliozy. Pozwalamy na wzrost dziecka, spowalniając nieco ten wzrost od strony wypukłej. Technika stosowana przez wrocławskich lekarzy najlepiej sprawdza się u młodych osób, które wciąż rosną. We wrocławskiej klinice operowane już były dwie 11-letnie dziewczynki. Kolejna pacjentka czeka na zabieg. Kryzys imigracyjny na granicy z Meksykiem. Niecałe 2 miesiące po objęciu urzędu prezydenta Joe Biden boryka się z rosnącym kryzysem na południu. Po tym jak otworzył granicę, dziennie przekraczają 4 tysiące osób. Sytuacja wymyka się spod kontroli, dlatego Biały Dom wysyła do Meksyku swojego przedstawiciela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od czasu inauguracji prezydentury Joe Bidena nastąpił napływ nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim dzieci. W lutym na granicy zatrzymano ponad 9 tysięcy nieletnich, czyli o 60% więcej niż przed miesiącem. Republikanie twierdzą, że do zwiększenia liczby nielegalnych przybyszów przyczyniła się retoryka Joe Bidena. Odejście od zasady zmuszającej osoby składające wniosek o azyl do pozostania w Meksyku oraz rezygnacja z budowy muru na południowej granicy. Biały Dom przekonuje, że sytuacja na granicy nie nosi znamion kryzysu i że w niektórych okresach prezydentury Donalda Trumpa liczba osób zatrzymanych na granicy była wyższa. Zaniepokojeni sytuacją są jednak również niektórzy demokraci. Dziś Biały Dom poinformował, że wysyła do Meksyku pełnomocnik do spraw południowej granicy Roberta Jacobson na rozmowy na temat wypracowania humanitarnego i skutecznego planu migracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Los, jak się okazuje, daje drugą szansę, o czym przekonał się pewien Amerykanin ze stanu Tennessee.

pierwszymi gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Marta Bednarek z Fundacji Rock'n'Roll i Małgorzata Ciszewska-Korona, psychoonkolog też z tej fundacji. Witam Panie serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fundacja Rock'n'Roll właściwie na co dzień dowodzi różnymi programami, że nawet podczas tak trudnej walki jak ta z chorobą nowotworową, dobre samopoczucie związane z tym, że na przykład się pięknie wygląda, może zdziałać cuda. Jak to wszystko się zaczęło? Fundacja Rock'n'Roll w zasadzie powstała z takiej potrzeby kobiecości i mówienia o niej, ponieważ założycielką fundacji była Magda Prokopowicz, która po pierwsze zmierzyła się z tak bardzo ciężkim tematem, jakim jest ciąża i rak w jednym czasie i pokazała wszystkim, dała świadectwo i dzięki jej historii został stworzony program, który opiekuje się kobietami w tej ciężkiej, położniczej sytuacji, ale również Magda była taką bardzo piękną kobietą, nie tylko zewnętrznie, również wewnętrznie, która, jak sama mówiła wielokrotnie, doświadczyła właśnie tej utraty kobiecości i nie chciała, żeby jakakolwiek inna kobieta się tak czuła, ponieważ choroba nowotworowa bardzo wiele rzeczy zmienia i ona niestety potrafi wiele rzeczy odebrać, ale tak nie musi być. To jest też czas, w którym my możemy odkrywać siebie na nowo, możemy korzystać z różnego typu warsztatów czy pomocy takich organizacji jak nasza i odkrywać w sobie tą kobiecość zupełnie inną niż przed chorobą. I właściwie to było bodźcem do stworzenia fundacji i my to dzieło Magdy kontynuujemy do dzisiaj, pokazując kobietom, ale nie tylko kobietom, wspierając w zasadzie wszystkich chorych w tej ciężkiej sytuacji, pokazując, że to życie z rakiem jest po prostu inne i jest pewnym etapem naszego życia, ale nie oznacza, że ono jest dużo gorsze, czy że jest jednoznacznie złe. Przede mną jest dekalog pani Magdy Prokopowicz, który można zobaczyć na stronie państwa fundacji i tutaj są właściwie takie prawdy, można powiedzieć, uniwersalne dla każdego. Pamiętaj, że jesteś najważniejszy, kochaj siebie. Brzmi banalnie, ale działa cuda. Myśl pozytywnie i uśmiechaj się szeroko. Możesz być szczęśliwy nawet z rakiem. Żyj dniem dzisiejszym. To, co było, minęło, a co będzie, tego nie wie nikt. Ciesz się życiem. To tylko oczywiście fragment tego dekalogu. W jaki sposób państwo wcielają go w życie, podpowiadają podopiecznym fundacji, żeby właśnie korzystały z tych doświadczeń pani Magdy Prokopowicz? To ja bym powiedziała tak, że bardziej jesteśmy przywiązani do przekonań niż czasami do życia. Jesteśmy bardziej przekonani do tego, że nasza kobiecość zawiera się we włosach, w tym, że mamy tą swoją kobiecość, z którą wzrastamy przed chorobą. I kiedy tracimy włosy, kiedy tracimy część swojego ciała, zaczynają pojawiać się blizny, to dzięki programom, które mamy w fundacji, możemy pomóc kobietom, obdarowując je perukami, które dostają dziewczyny od nas i to są peruki z naturalnych włosów. I kiedy jest też takie popularne hasło, łyse też piękne, i zanim zobaczymy, że łyse też jest piękne, kiedy dostrzeżemy, że ta dziewczyna, która choruje, ma piękne oczy, kiedy ona sama dostrzeże to, że ona naprawdę ma piękne oczy, to najpierw zakłada perukę, kiedy ma tą odwagę, żeby zobaczyć siebie w lustrze, to żeby te oczy czasami też zobaczyć, to pomagają warsztaty, które organizujemy u nas w fundacji. Mamy dla naszych podopiecznych czas. Bardzo często pomaga jedna rozmowa. Siadam, słucham, rozmawiam i bardzo często ona sama, ta dziewczyna, która do mnie przychodzi, czasami przychodzi też mężczyzna, czasami wystarczy jedna rozmowa, a czasami potrzeba tych rozmów troszeczkę więcej, żeby ona sama odkryła w sobie, że ona jest kobietą. Bo czasami ktoś wchodzi do nas do fundacji, ja już widzę, wchodzi piękna kobieta, zamaskowana lękiem, przerażeniem. Kiedy oswajamy trochę, kiedy oswajamy ten lęk, mówimy o lęku, kiedy rozbrajamy te takie trudne tematy, to się okazuje, że tam w środku jest piękna kobieta i ta kobieta wtedy to bardzo często dostrzega. Ja rozumiem, że to są doświadczenia, które państwo wypracowali przez lata działania fundacji. Jak najbardziej, to już jest 11 rok, kiedy jesteśmy. Myślę, że generalnie kluczem do tego nie jest przekonywanie kogoś do czegokolwiek. My się oczywiście staramy wskazywać różnego typu drogi czy ścieżki, które często znamy z własnych doświadczeń, bo część z nas pracujących w fundacji ma za sobą przejścia onkologiczne albo towarzyszyła bliskim osobom w tej ciężkiej chorobie. Natomiast myślę, że kluczem do zrozumienia, do nawiązania tego dialogu, do tego, żeby ci pacjenci dobrze się u nas czuli, jest po pierwsze akceptacja. Często jest też tak, że pacjenci boją się otworzyć we własnych domach, boją się mówić o własnych uczuciach, ponieważ pokażą wtedy słabość, ponieważ nie chcą krzywdzić swoich bliskich i w zasadzie brakuje im przestrzeni, w której ktoś zaakceptuje ich takimi, jakimi są, które jeżeli będą mieli ochotę płakać, to będą mogli płakać, jeżeli będą chcieli rozmawiać, to ktoś ich właśnie wysłucha i będzie służył im tą rozmową. Natomiast mam nadzieję i żywię głębokie przekonanie, że tak jest właśnie u nas w fundacji. Każdy z podopiecznych, każdy z tych osób, które formalnie są z nami związane, ma swojego indywidualnego opiekuna i ci opiekunowie są dla tych osób. Te osoby nie są dla nich numerkiem w tabelce, nie są jakimś kątem, tylko są żywymi ludźmi, za którymi stoją historie, za którymi stoją ich troski i radości. I ci opiekunowie o tym wszystkim wiedzą. Wie o tym również właśnie Małgosia, która jest psychoonkologiem i która z tymi osobami po prostu rozmawia i stara się pomagać im, jak i również ich rodzinom. Ale nie trzeba być z nami formalnie związanym, czyli nie trzeba być osobą, która zbiera środki na subkonto, żeby korzystać z tego, co robi fundacja, ponieważ mamy w swoim zasobie dosyć dużo programów, do których zapraszamy tak w zasadzie wszystkich, czyli wszystkie osoby, które są związane i które spełniają wymogi dołączenia do tego danego programu, nie muszą zawierać z fundacją żadnych specjalnych umów, mogą po prostu korzystać właśnie z tych projektów czy z tych programów i cieszyć się oferowanymi możliwościami. W fundacji jest wiele programów poświęconych kobietom, na przykład akcja Daj Włos, prowadzona od wielu lat. Ta akcja teraz w dobie pandemii chyba uległa jednak pewnym modyfikacjom. A jeżeli tak, to jakim? To, co zmieniło rodzaj prowadzenia tej akcji w pandemii, to jest możliwość odebrania również peruki syntetycznej, nie tylko peruki z włosów naturalnych, co było w zasadzie powodem do stworzenia tej akcji i nadal jest dla nas niezmiernie ważne, ale w pandemii proces tkania tych peruk naturalnych jest lekko wydłużony ze względu również na nieobecność perukarzy, ze względu na procedury kwarantanny, które muszą przejść paczki z włosami itd., itd. Szczęśliwie odkryliśmy już jakiś czas temu, że od 2011 roku, od kiedy funkcjonuje program Daj Włos, jakość peruk syntetycznych uległa znacznej poprawie. I dzisiaj peruki syntetyczne, te z najwyższej półki, które dzięki darczyńcom zakupujemy dla pań w trakcie leczenia onkologicznego, to są peruki, które po pierwsze mają wspaniałe fasony, w zasadzie ciężko jest je odróżnić od włosów naturalnych, po drugie nie niszczą się tak szybko jak te peruki te kilkanaście lat temu, które rzeczywiście po kilku użyciach wyglądały już źle. I często jest też tak, że one pozwalają kobietom, które nie mają czasu na układanie właśnie fryzur, na modelowanie włosów i tak dalej, tworzyć albo mieć w zasadzie stworzoną od razu idealnie wyglądającą fryzurę, która w zasadzie wymaga mniejszego zaangażowania czasu i umiejętności do tego, żeby to wyglądało dobrze. Dlatego w tym momencie w ramach programu Daj Włos panie w trakcie leczenia onkologicznego, a w zasadzie przez ten cały czas trwania programu zgłosił się również jeden pan, więc mówimy o osobach, które chciałyby odebrać perukę w ramach tego programu, mogą wybrać między peruką naturalną i taką perukę oczywiście też gwarantujemy i też te osoby mogą otrzymać, jak peruką syntetyczną bardzo dobrej jakości z tej najwyższej półki. Porozmawiajmy o tych perukach z włosów naturalnych. Na czym polega ta akcja? Program Daj Włos to jest taki program, który łączy w sobie zaangażowanie ludzi zdrowych na rzecz osób chorych, głównie tutaj w tym przypadku kobiet. I w zasadzie polega na tym, że każda kobieta, każda osoba, która chce obciąć swoje włosy, chce zmienić fryzurę i ma minimum 25 cm włosów, które nie są rozjaśnione, nie były farbowane henną, nie były poddawane keratynowemu prostowaniu, to zamiast te włosy zostawiać u fryzjera czy wyrzucać do kosza na śmieci, może je oddać na rzecz fundacji. My je przyjmiemy. W momencie, kiedy dotrą do fundacji, darczyńca zostanie o tym powiadomiony, otrzyma specjalne podziękowanie. Następnie włosy są wysyłane do perukarni, w której są poddawane ocenie jakościowej i tam tka się peruki, które później panie, które zgłaszają się do fundacji poprzez formularz zamieszczony u nas na stronie internetowej, mogą te peruki z włosów naturalnych odbierać. To, co jest ważne i dosyć istotne, to, że w trakcie leczenia onkologicznego w zasadzie nie ma kogoś takiego jak człowiek bogaty, ponieważ to leczenie często ze sobą niesie duże wydatki finansowe i każda złotówka się liczy, a peruki naturalne są perukami bardzo drogimi. To jest wydatek rzędu od kilku do kilkudziesięciu nawet tysięcy złotych, w zależności od długości takiej peruki i często osoby w trakcie leczenia onkologicznego nie mogą sobie pozwolić na taki luksus, jakim jest zakup właśnie peruki naturalnej, a w ramach tego programu mogą ją odebrać zupełnie bezpłatnie. To, co jest istotne, to dokładna instrukcja obcięcia włosów i w zasadzie cały proces przejścia przez ten program Daj Włos od strony darczyńcy jest opisany u nas na stronie w zakładce Chcę Pomóc i tam jest program Daj Włos, ale może tutaj pokrótce również to opowiem. wiem, w zasadzie włosy można oddać w jednym z salonów partnerskich i tam zostaną obcięte na pewno zgodnie z instrukcją. Następnie darczyńca otrzyma od fryzjera specjalną kopertę, która już będzie zaadresowana do fundacji i w zasadzie będzie potrzeba tylko pójść na pocztę i ją nadać i ją wysłać właśnie do nas. Ale można to też zrobić zgodnie z instrukcją, która jest właśnie zamieszczona na stronie, samodzielnie nawet w domu. Chodzi o to, aby umyć włosy szamponem bez użycia odżywki, bardzo dokładnie wysuszyć i to jest istotny punkt, że te włosy muszą być w 100% suche, zapleść w warkocz, 2 cm nad gumką tą, która będzie u nasady warkocza, obcinamy włosy. To, co ważne, liczymy 25 cm na włosach rozpuszczonych, czyli wiadomo, że warkocz będzie troszeczkę krótszy. Następnie zawijamy go w ręcznik papierowy bądź wkładamy po prostu do koperty razem z oświadczeniem, a w zasadzie kodem QR, który jest wygenerowany po wypełnieniu oświadczenia u nas na stronie internetowej. No i tak jak wspomniałam, nadajemy przesyłkę do fundacji. Jak duże jest zainteresowanie tym programem Daj Włos? Zainteresowanie jest olbrzymie i to, co nas też zaskoczyło w pandemii, to pomimo tego, że mamy powiedzmy, nazwijmy to przejściowe problemy, z tym, żeby szybko tkać peruki naturalne, to jakby aktywność darczyńców się nie zmniejszyła. My myśleliśmy, że ludzie przez to, że siedzą w domach, że no nie, na pewno nie korzystają w takiej skali z salonów fryzjerskich, nie zmieniają tych fryzur tak, jak może robili to wcześniej, to jednak cały czas do nas te włosy przysyłają. Do fundacji codziennie przychodzi taki wór wyglądający jak wór świętego Mikołaja, który jest w większości wypełniony przesyłkami z włosami. Akcja ma swoich koordynatorów, osoby, które się zajmują tym programem na różnych jego płaszczyznach. Również wolontariusze nas tutaj wspierają w ewidencjonowaniu tych przychodzących przesyłek, żeby darczyńcy mogli otrzymać podziękowania, także zainteresowanie programem jest olbrzymie, z czego się bardzo cieszymy. Potrzeby nadal są olbrzymie i to jest w zasadzie program, który mam wrażenie, że dopóki nie wynaleziemy innego leczenia nowotworów niż w tym momencie, to ten program będzie trwał i on się nie skończy, także z góry za każdy ten dar serca, jakim jest oddanie włosów, serdecznie dziękujemy. A te osoby, które nie mogą zapuścić tak długiego warkocza, żeby przekazać go w ramach programu Daj Włos, zachęcamy do wpłaty wirtualnej, do wpłaty na tak zwany warkoczyk. Dzięki temu wsparciu, dzięki tym darowiznom możemy zakupować te peruki syntetyczne, o których mówiłam, które również często są przez panie wybierane i z których panie się bardzo cieszą i bardzo sobie je chwalą. Peruki odbiera się w perukarni. W tym momencie jest 9 punktów w całej Polsce. Każda kobieta, która chce otrzymać taką perukę, wypełnia na naszej stronie internetowej formularz zgłoszeniowy do programu Daj Włos właśnie po perukę. Następnie kontaktuje się z nią koleżanka, która zajmuje się tym programem, jeżeli chodzi właśnie o peruki i udziela wszelkich informacji. Pani w tym formularzu wskazuje miasto, w którym chce dokonać takiego odbioru i w momencie, kiedy przychodzi jej kolej, bo niestety zdarzają się kolejki, pani otrzymuje mailowo umowę darowizny, zapoznaje się z tą umową i jeżeli ma w dniu odbioru ważne skierowanie na produkt medyczny, jakim jest peruka wystawiona przez lekarza prowadzącego, to udaje się po prostu z tym kodem, czy z tym papierowym skierowaniem, bo teraz w tym momencie jeszcze funkcjonują dwa rodzaje, do sklepu perukarskiego we wskazanym mieście. Tam przymierza perukę z tego, co jest dostępne w ramach programu Daj Włos i jeżeli sobie ją wybiera, jeżeli się jej podoba, to po prostu podpisuje umowę darowizny i z tą peruką wychodzi. Pamiętam bardzo wiele takich spotkań, kiedy była peruka, kiedy mogłam od razu komuś pomóc tą peruką. Była akurat taka, o jakiej ją chciałam. Dziewczyna, która miała blond włosy, krótkie czy długie, czy ciemne i akurat była bardzo podobna. I pamiętam zdejmowanie czapki, zdejmowanie jakiejś chustki, zakładanie peruki. To się zmieniały oczy. Najpierw podczas tej rozmowy, a później widziałam oczy i bardzo często takie łzy radości. To jest coś niesamowitego. Jak ważne jest, jak one wychodziły. Bardzo często już w tej peruce, mimo że nie były te włosy takie ułożone, to sobie gładziły i wychodziły z podniesioną głową. Is real fatal attraction that's holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from circling. Gościem Klubu Trójki jest też Katarzyna Gulczyńska z Fundacji Pokonaj Raka. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy pandemię, różnego rodzaju obostrzenia, a na Państwa profilu można zobaczyć loty z mistrzami. I to się zadziało tu i teraz. Tak, projekt Loty z Mistrzami w zasadzie spowodowała pandemia. Stanęliśmy przed faktem, że już grupowe jakiekolwiek spotkania są niemożliwe, grupowe aktywności tym bardziej. No i przyszedł taki pomysł do głowy, żeby zrobić akcję, gdzie jak najmniejsza ilość podopiecznych bierze udział, czyli w zasadzie jedna osoba, ale za to z mistrzem świata danej dyscypliny. Oczywiście zachowując wszelkie możliwe bezpieczeństwo. Z kim te loty się odbyły? Pierwszy lot odbył się z mistrzem świata, Wojtkiem Bugdałem. Jest to mistrz świata w motoparalotni. To człowiek również, który jako pierwszy na świecie lecąc motoparalotnią stanął na skrzydle samolotu lecącego również. Było to możliwe przy jak najmniejszej szybkości lotu samolotu, a jak największych obrotach motoparalotni. Cudowny człowiek. Taki lot bardzo by dla nas symboliczny, dlatego że w chorobie nowotworowej, czy też w każdym negatywnym zdarzeniu w naszym życiu, cały czas stoimy na takiej krawędzi życia, decyzji, trudnych momentów i to od naszej psychiki zależy, w jakim kierunku pójdziemy. Czy wybierzemy tą wersję optymistyczną, czy wybierzemy wersję pesymistyczną. Kto brał udział w tych lotach z mistrzami? W pierwszym locie z mistrzami brał udział Maciej. Wiele lat temu chorował na raka jądra. Dzisiaj wrócił już, prowadzi spokojne życie. Pamiętajmy o tym, że rak jąder wcześniej wykryty jest całkowicie wyleczalny. Najtrudniejszy moment chyba dla człowieka poza sferą medyczną, tak też było w przypadku Macieja, ponieważ wiele mamy informacji, maili na temat tego, ile daliśmy mu tymi swoimi aktywnościami, tym, co mógł przeżyć, czyli taki powrót do życia i do tego życia, które można namacalnie mocniej przeżywać niż przed chorobą. Czyli takiego życia, z którego można czerpać pełnymi garściami i cieszyć się każdym wymiarem, prawda? Tak. Choroba nowotworowa, cała sama informacja o chorobie nowotworowej już paraliżuje pacjenta, paraliżuje również jego najbliższych, jego rodzinę i reakcja na tą chorobę jest taka, jaką mamy ogólny obraz w społeczeństwie. Czyli my zewsząd słyszymy, rak to wyrok, na raka nie ma lekarstwa, prawda? A Fundacja Pokonaj Raka od 14 lat czyni starania, aby pokazać, że owszem, ta choroba dotyka nas i w każdej chwili nas może dotknąć. Oczywiście dbajmy o siebie, badajmy się, bo życie jest każdego dnia, ale rak wcześniej wykryty jest wyleczalny i stając właśnie na takiej krawędzi życia i śmierci, czyli tej informacji, ale też otwartości na leczenie, zarówno ze strony medycznej, ale również ciała i duszy, możemy całkowicie odmienić swoje życie, odmienić życie również najbliższych, dlatego że to życie będziemy cenić ze zdwojoną siłą. Czy w tych lotach z mistrzami też brały udział, czy będą brały udział panie? Najbliższy lot, mam nadzieję, że pan Sebastian Kawa, czyli mistrz świata w przewoźnictwie, dotrzyma, jesteśmy posłowie. A ponieważ pan Sebastian Kawa jest z zawodu lekarzem, ginekologiem, no to aż się prosi, żeby brała udział kobieta. Takie loty będziemy w tym roku chcieli zrealizować. Pomimo obostrzeń, dlatego że jest to pacjent i mistrz. Oczywiście zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli myślę, że już większa grupa ludzi będzie zaszczepiona. Jeśli nie, no przyczynimy się do tego, że podopieczny będzie zaszczepiony. No jedyną chyba trudnością, to największą, to już poza faktem wynajęcia szybowca, bo mistrz świata nie ma swojego szybowca, to będzie uzgodnienie z wiatrem, czyli z naturą, a tego się nie da tak prosto zrobić. Bo temu lotu musi sprzyjać wiatr. Czy już jest lista chętnych do tego lotu? Czy właściwie mają Państwo problem z naborem odważnych, którzy by się zdecydowali polecieć? Nie mamy problemu z naborem, natomiast no, ze względu na dynamikę sytuacji, no bo przyjęliśmy taką zasadę od momentu pandemii, że dość krótko marzymy, w krótkich odcinkach. Ze względu na dynamikę zdarzeń, wiadomo, że jeśli współpracujemy z osobami doświadczonymi onkologicznie, to różny jest moment stanu zdrowia, prawda? Taki lot jest możliwy po zgodzie absolutnie lekarza prowadzącego, nie tylko uczestnika jako pacjenta, ale lekarza przede wszystkim prowadzącego, czy taki lot nie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta. Państwa fundacja słynie też z tego, że często zabiera swoich podopiecznych w góry i to często te góry bardzo wysokie, ale również te szczyty zdobywa, które są w Polsce. Tak naprawdę to dlatego, że wszystko się u nas zaczęło. Cała historia, idea powstania fundacji rozpoczęła się od gór. Jest pewna analogia, proszę zobaczyć, w górach wysokich raki, czyli nakładki na buty ratują ludzkie życie. I rak jako choroba też może ci to życie uratować, dlatego że mając za sobą doświadczenie onkologiczne, inaczej patrzysz już na życie. Często rak, choroba czy tragedia inna zmienia wartości. W górach wysokich czy w górach niskich mamy przewodnika, za którym idziemy i któremu ufamy. W chorobie mamy lekarza. Sukces jest tym większy w wyzdrowieniu, jeśli zaufamy lekarzowi, jeśli są świetne relacje między pacjentem a lekarzem, bo przecież oddajemy się całkowicie w jego ręce. Ale zabierają państwo w góry właśnie osoby, które na przykład są w trakcie leczenia, osoby, które są po chemioterapii, radioterapii. To są jednak osoby, no, które być może nie mają takiej kondycji, jaką powinny mieć, wybierając się na taką wyprawę, a jednak się decydują, idą. Odbywa się to w ten sposób, że jeśli już ktoś się do nas zgłasza na danej ścieżce swojego zdrowienia czy chorowania, to naszą umiejętnością tutaj zespołu jest tak zaproponowanie mu aktywności, żeby mógł sprostać. Staramy się, żeby nie dopuścić do sytuacji, że on nie podoła temu. Zdecydujemy się na odwrót całej grupy, bo warunki pogodowe mogą być niebezpieczne, a nie żeby pojedynczo kogoś wycofać z gór. To jest bardzo istotne, żeby nawet w małym aspekcie, ale dać tą siłę, wiarę, że można. Nikogo nie można karmić brakiem nadziei. Naszym zadaniem jest to, żeby karmić nadzieją, a nie karmić lękiem. Proszę opowiedzieć o tej ostatniej wyprawie w góry, którą Państwa Fundacja zorganizowała. Tak wiele było, to są zawsze sytuacje takie bardzo ciepłe dla serca, bo to jest bardzo budujące. Chętnie wymienię te, które takie są bardzo silne emocjonalnie, czyli na przykład kiedy tutaj bardzo duży szał mamy na całym świecie, mieliśmy do tej zimy i ambicje wszystkich himalaistów, żeby zdobyć jeden z najtrudniejszych ośmiotysięczników, nie najwyższy, ale najtrudniejszy ośmiotysięcznik, czyli K2, no i oczywiście zimą. No to zorganizowaliśmy też nasze K2, czyli onkotwardziele weszli i zdobyli K2, umawiając wiele osób, wielu podopiecznych na jeden weekend w Tatry. No to staliśmy przed dylematem, jak warunki pogodowe, no jakie szczyty pozwolą nam wejść. Mieliśmy w planach Kopę Komradzką, natomiast warunki pogodowe pozwoliły nam na to, że zdobyliśmy jako jedyni, bo było bardzo zimno i wiecznie. Wyszliśmy z bazy w kalatówkach i weszliśmy na Kasprowy, a to wszystko było możliwe, dlatego że prowadzili nas najlepsi himalaiści. Zaprosiliśmy do projektu, do udziału naszego ambasadora, czyli Adama Bieleckiego, Piotra Tomale, Jacka Czecha i oni ponad 20-osobową grupę przy wietrze 100-120 km na godzinę, a to jest w warunkach tatrzańskich naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale wprowadzili nas wszystkich na ten szczyt, na wymarzony szczyt Kasprowy Wierch Kalatówki. I kiedy to dokładnie było? Akurat 2 lata temu, natomiast bardzo pięknych dużo zdarzeń było przy okazji tej wyprawy, ponieważ no, staraliśmy się dobrać tutaj tak uczestników, żeby piła się ta nadzieja i rozkwitła w czasie tej obecności naszej wspólnej. I zebraliśmy też z góry na przykład Marcina, który na co dzień gra w zespole AMP Futbol Legii Warszawa. To są panowie, którzy grają piłkę nożną o protezach. Marcin przed chorobą wspinał się w górach, ale choroba spowodowała, że już nie wrócił do tych gór, ma usuniętą kończynę i w obecności Adama Bieleckiego założył pierwszy raz raki na protezę i na nogę zdrową i uwierzył, że do wspinaczki może wrócić mając protezę. Cudne momenty, dla których warto to robić i to, co robimy, wiemy, że ma sens. Ja rozumiem, że w związku z tym, że w obecnej sytuacji państwo nie mogą zdobywać tych szczytów, powstał ten pomysł lotów z mistrzami, żeby na nie patrzeć od góry. Tak. Powinniśmy myśleć pozytywnie, dlatego, że to da nam skrzydła do tego, żebyśmy z tej sytuacji, dla wszystkich ona jest trudna, sprostalić. Pamiętam, jak wiele lat temu rozpoczynaliśmy działalność fundacji, to strasznie trudność mieliśmy z tym, żeby ukryć personalia osób chorych. Wtedy jeszcze nie było RODO, ale jakakolwiek informacja w internecie, że dana osoba ma takie doświadczenie, a tutaj bierze udział z nami tak dużych aktywnościach, czy zdobyciu Kilimandżaro, czy innych ważnych szczytów, powodowało jednak strach, że ten pracodawca odkryje, że jest chora i ta osoba będzie stygmatyzowana, będzie odrzucana, nie, będzie miała jeszcze większe trudności powrotu do życia, a wcale tak nie jest. Ja rozumiem, że to się zmieniło? Walczymy o to, żeby się zmieniło i chcemy przekonywać o tym, że się zmieniło. Ja też jestem osobą taka, która gdzieś tam kiedyś się te nogi w życiu podwinęły i wiem, jak dla mnie było cenne to, że ktoś mi zaufał, że wiedział, że osoba z takim doświadczeniem jest zdolna do jakby podwójnego siły, bo jej dano szansę. U państwa to dodanie skrzydeł, rozumiem, że też działa cuda. Tak, naszą siłą wiesz, jest ten duch, wypielęgnowanie tej siły wewnętrznej. Umocowanie uczestnika w swojej wartości, w swoim pięknie wewnętrznym, ale piękno zewnętrzne jest również szalenie ważne. Natomiast akurat rock and roll piękną pracę robi i pokazuje panie, które potrafią zmienić swój wizerunek, jak to je dowartościowuje. My z kolei uzupełniamy się i cały czas wzmacniamy ducha walki. Choroba atakuje nie tylko tkankę, ale również umysł i ciało człowieka. Również choroba dotyka rodzinę, nie tylko pacjenta. Często się zdarza, a mamy takie przypadki, to wiele, że dużo ciężej jest nieść daną chorobę rodzinie. Że to pacjent staje się motorem napędowym, żeby dźwignąć z psychiki rodzinę. Na państwa profilu można znaleźć takie zdanie, że aby znacząco zwiększyć szanse wyleczenia, chorzy muszą podjąć aktywną walkę z chorobą, także w sferze psychicznej. I to jest tak bardzo ważne. I myślę, że państwo tej takiej motywacji, tej siły dodają. Jakie są plany najbliższe właśnie związane z takim działaniem fundacji? To oczywiście jest kontynuacja projektu Loty z Mistrzami. Bardzo dużo też dzisiaj nam pandemia zabroniła wielu spotkań w większych grupach, ale staramy się to robić indywidualnie. Cały czas zapraszam na loty, bo to już również będzie paralotnia. Można się zgłaszać, bo może będzie taka sytuacja, że odbędziemy te loty. Najważniejszym przesłaniem to bardzo bym prosiła i apelowała wręcz, żeby nie lękać się pandemii. Oddziały onkologiczne są nadal otwarte. Nie bójmy się badać. Badajmy się, bo życie jest każdego dnia. To od nas zależy, od naszej czujności, czy od naszego kontaktu z ciałem, żeby zareagować w porę, dlatego że sytuacja, którą mamy od ponad roku, spowodowała, że pacjenci są tak nasiąknięci lękiem i przerażeni, że nie zgłaszają się. A to jest coś najgorsze, co może być. Nikt o nas nie zadba tak, jak ja zadbam o siebie sama. Gościem Klubu Trójki była Katarzyna Gulczyńska z Fundacji Pokonaj Raka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy. Przede mną leży dekalog Magdy Prokopowicz, o którym już wspomniałam. Ja do niego cały czas zaglądam. Nie odtrącaj rodziny i bliskich, szukaj wsparcia, korzystaj z pomocy psychoonkologa lub innych form terapii, bo twoja kondycja psychiczna jest bardzo ważna. Pierwsze rozmowy bardzo często zaczynają się, przepraszam, bo zaczynają płakać, bo przepraszają za swoje emocje. Zaczynamy się uczyć, zaczynam w trakcie rozmowy oswajać emocje, które się pojawiają. I to jest bardzo ważne, że zaczynamy rozmowę, oswajanie sobie choroby. Przedyskutujemy wiele rzeczy, problemów. Dziewczynom jest łatwiej wtedy wrócić do domu, porozmawiać z kimś innym, powiedzieć o tym w pracy, powiedzieć o tym mężowi, albo sama ze sobą stanąć przed lustrem, bo ja już to w jakiś sposób oswoiłam sobie tą chorobę. To jest i z jednej strony najtrudniejsze, ale najprostsze narzędzie do pomocy. To jest po prostu bycie drugiego człowieka z uwagą. No słuchanie, przede wszystkim słuchanie, nie zagadanie go, ale słuchanie, uważne słuchanie. I to można między naprawdę wyłapać bardzo wiele rzeczy i czasami nie potrzeba bardzo wielu spotkań, a te osoby same w sobie odnajdują tą siłę, którą mają. Bo ja nie mam takiej mocy, że daję im tą siłę, tylko pozwalam odkryć tą siłę, tą moc, które one mają w sobie. Pani zapewne była świadkiem różnych właśnie przemian takich osób, które przychodziły i były no właśnie zalęknione, przerażone, a potem zmieniły swoje spojrzenie na świat, na chorobę. Ile czasu potrzeba, ile rozmów, żeby to się stało? To od jednej rozmowy może się zacząć zmiana, bo mamy też taki program i po raku. To jest dla osób, które zakończyły leczenie onkologiczne, są zdrowe i ja widzę, spotykam się czasami z osobami w trakcie leczenia, a potem te osoby przychodzą do takiej grupy wsparcia, gdzie uczestniczą osoby po przejściu. To jest grupa tylko składająca się tylko z osób po chorobie, po zakończonym leczeniu onkologicznym. Ja tu widzę w trakcie na przykład takich spotkań cotygodniowych przez pół roku. Ja widzę zmiany. Z kogoś, kto przychodzi trochę zalękniony, trochę taki niepewny siebie i w pewnym momencie to jest bardzo piękne, obserwując i mężczyzn, i kobiety, bo też przychodzą mężczyźni. Widzę na pierwszym spotkaniu, każdy opowiada o sobie i w pewnym momencie widzę, że z tych dziewczyn, które przyszły do mnie, wychodzą z takich przestraszonych, małych, wychodzą wielkie, odważne kobiety. Coś niesamowitego, bo bardzo często nowotwór całe leczenie onkologiczne otwiera w nas pokłady najpierw lęku, najpierw takiego braku sił, a potem okazuje się, że w nas odbudowują się niesamowite pokłady siły, odwagi. One się prostują. Dla mnie mam takie wrażenie, że ta głowa od razu jest, one się stają od razu wyższe. Powróćmy jeszcze na moment do dekalogu pani Magdy Prokopowicz. Tam jest takie bardzo ważne zdanie. Dbaj o swój wygląd, nadal jesteś człowiekiem. Też jest zalecenie, żeby ruszać się codziennie, żeby wybrać się chociaż na spacer. Państwo też pomagają w dbaniu o ten wygląd, prowadzą na przykład warsztaty pięknościowe. Bardzo często zdarza się właśnie tak, że panie, które nie malowały się, to odkrywają w trakcie leczenia onkologicznego siłę makijażu i siłę w zasadzie ukrywania tych mankamentów, które niesie ze sobą leczenie onkologiczne, ale później zostają już z tymi umiejętnościami i nadal bawią się tą sztuką makijażu. W tym tygodniu mieliśmy kilka takich warsztatów. Koleżanka, która je prowadziła, spotykała się z samym pozytywnym odzewem, bo właśnie panie odkrywały, jak pięknie mogą wyglądać przy pomocy w zasadzie kilku trików i kilku kosmetyków. I tutaj nie mówimy ani o żadnych teatralnych makijażach, ani o bardzo drogich kosmetykach. Mówimy o tym, co w zasadzie każda z nas ma w swojej kosmetyczce i o nauczeniu się, jak tego w sposób odpowiedni używać, żeby podkreślić swoje piękno. Myślę, że Magda, na przykład zwykły tusz do rzęs. Magda, pisząc ten punkt, miała na myśli w ogóle dbanie o siebie, bo często jest tak, że i myślę, że to nie jest tylko domena choroby onkologicznej, tylko różnych chorób. Człowiek chory kładzie się do łóżka i w tym łóżku w zasadzie siedzi taki niezrobiony, mówiąc kolokwialnie, w piżamie, właśnie niezadbany. A ta choroba onkologiczna może być bardzo długim etapem w naszym życiu. To są często choroby przewlekłe, na które choruje się kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt lat. Pani, którą mieliśmy wśród podopiecznych, która najdłużej chorowała na raka piersi, chorowała 30 kilka lat. Ona w międzyczasie zdążyła wychować swoje dzieci, doczekać się wnuków, chyba nawet prawnuków. Zdecydowanie zbyt długo na to, żeby po prostu położyć się do łóżka i chorować i nie dbać o siebie. Natomiast właśnie korzystając z tych takich rad, porad, korzystając z warsztatów makijażowych, korzystając z możliwości, które oferują niektórzy partnerzy, partnerzy fundacji, jak na przykład makijaże permanentne, ale tylko tym osobom, które mają doświadczenie od lekarza, że taki makijaż mogą wykonać. Naprawdę to wewnętrzne piękno i zewnętrzne piękno. Wewnętrzne piękno można wydobyć, a zewnętrzne piękno można podkreślić, co wpływa zdecydowanie dobrze na samopoczucie osób w trakcie leczenia onkologicznego i później przynosi też pozytywne rezultaty. Myślę, że w szybkości tego leczenia, co pokazują też niektóre badania. 15 lat temu, kiedy byłam po pierwszym nowotworze i szykowałam się na rekonstrukcję. Miałam 30 parę lat, weszłam na oddział, chirurg powiedział do mnie, jedna z pacjentek zgodziła się pokazać ci zrekonstruowaną pierś. Jest to pani 70 lat, a ja nie byłam przekonana do rekonstrukcji. Weszłam do sali, gdzie siedziała piękna, dojrzała kobieta, tak pięknym biustem, że ja wiedziałam, co to jest kobiecość, bo ja zobaczyłam tak kobiecą 70-latkę z tak pięknym biustem i wtedy zrozumiałam, od tamtego czasu się we mnie, to nie ma znaczenia, ile masz lat, czy masz 90, czy 30, 40, ale kobiecość to najpierw zaczyna się w tobie i od twoich potrzeb. Zawsze jak myślę o kobiecości, to przypominam sobie tą kobietę. To jest tylko czas dla mnie, takiego rozpieszczania się. A szczególnie w chorobie czy gdzieś tam, bardzo często zapominamy, że tak chociaż troszeczkę dla siebie. Jest bladość przy chemioterapii, to czasami takie drobne triki, które tutaj już tylko znają nasze dziewczyny, które malują, to potrafi się wydobyć, okazuje się, że w pewnym momencie w lustrze jest zupełnie już ktoś inny. Ktoś się uśmiecha i one zaczynają się uśmiechać. Najlepszym kosmetykiem, najlepszą metodą to jest uśmiech. Też pamiętam jeden z chirurgów, jak się zapytałam, co zabrać na oddział, on powiedział, koszulę nocną i perfumy. I to jest właśnie to. Ubrać się w perfumy, ubrać się w zapach, bo to, że chorujemy na raka, to, że chorujemy onkologicznie, to nie oznacza, że zabiera nam kobiecość. Pomimo tego, że w czasie leczenia onkologicznego większość osób odczuwa znaczny spadek formy, państwo jednak zachęcają do tego, żeby się ruszać, żeby ćwiczyć. Jak najbardziej. Apetyt na zdrowie, apetyt na sport wzrasta po zakończeniu leczenia. Dziewczyny, które wcześniej nie biegały, zaczynają biegać. Te, które nie jeździły na rowerze, okazuje się, że jeżdżą bardzo duże dystanse. W ramach programu Rolling, czyli tego programu aktywizacji sportowej, udało nam się już dwukrotnie zorganizować wyprawę rowerową na zwrotnik raka, w której w sztafetach rowerowych pojechały osoby w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym, właśnie przełamując te swoje ograniczenia, udowadniając sobie, że choroba nowotworowa nie tylko odbiera, ale również bardzo dużo przeżyć pozytywnych daje. Gdyby nie to trudne doświadczenie, to nigdy nie doświadczyliby tylu pozytywnych emocji związanych na przykład z taką wyprawą. Tam było wiele takich pozytywnych uczuć związanych z wieloma rzeczami, które ludzie robili po raz pierwszy. Niektórzy po raz pierwszy takie długie dystanse jeździli na rowerze, inni po raz pierwszy lecieli samolotem. Rzeczywiście te osoby po prostu w trakcie tych wypraw pokonywały swoje słabości. Wiemy dzięki badaniom, że rak nie lubi aktywności sportowej. Tylko nie chodzi tutaj o to, żeby każdy wchodził na Mount Everest albo biegał maratony, tylko żeby każdy ruszał się na miarę swoich możliwości. I właśnie ta wyprawa rowerowa na zwrotnik raka taka była, bo tam jechały nie tylko osoby bardzo sprawne fizycznie, które na co dzień jeżdżą kilometry na rowerze, ale również panie, których główną aktywnością jest na przykład gotowanie obiadu, albo panowie, którzy też się zupełnie nie ruszali. I oni wszyscy dali radę i oni wszyscy dojechali na ten zwrotnik raka. Ostatni etap, który dotarł właśnie na Saharę Zachodnią, rozłożył taką wycinankę ze zdjęciami każdego uczestnika i później na filmie z wyprawy każdy z uczestników mógł zobaczyć, że on fizycznie na tym zwrotniku raka był i dojechał. Mówiłyśmy też już o tym programie i po raku. Na czym polega ten program? Te osoby mierzą się z zespołem stresu pourazowego. 25% ozdrowiałych chorych mierzy się z takimi uczuciami trudnymi do akceptacji w codziennym życiu. I ten program zdecydowanie powstał z potrzeby serca i korzystając właściwie z doświadczeń własnych i korzystając z doświadczeń naszych podopiecznych, stworzyliśmy jego schodki, w ramach których można się tutaj poruszać. To jest program dla osób, które wyszły z raka, ale z różnych względów mają problem z powrotem do pełni aktywizacji społeczno-zawodowej. A ile jest tych schodków? Podstawowym filarem, który jest w zasadzie konieczny do tego, aby w programie uczestniczyć, to jest grupa wsparcia prowadzona przez psychologów, psychoonkologów. Podczas spotkań, które mieszczą się w przedziale od 3 do 6 miesięcy raz w tygodniu. Te osoby przepracowują to trudne doświadczenie. Cała reszta, że tak powiem, filarów programu, tych schodków programu, udział w niej jest dobrowolny, ale wiele osób też decyduje się z tego korzystać i jest to między innymi wsparcie zawodowe, ponieważ zdarza się tak, że w trakcie leczenia onkologicznego, w trakcie tego mierzenia się z chorobą, ludzie przewartościowują swoje życie i na przykład odkrywają, że oni nie chcą już pracować w miejscach, w których pracowali, albo co gorsza, mierzą się sytuacją taką, gdzie tą pracę stracili. To wsparcie zawodowe jest tutaj niezwykle istotne. Te osoby uczą się odnajdywać na rynku pracy dzisiaj, korzystać z nowoczesnych narzędzi służących do rekrutacji. Mamy również wsparcie dietetyczne, rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty pięknościowe, w ramach których właśnie te osoby mogą dostrzegać w sobie to, że choroba być może je zmieniła w jakiś sposób, ale można uwypuklić część atutów, które się pojawiły, ukryć część mankamentów i jakby nadal cieszyć się własnym odbiciem w lustrze i po prostu kochać siebie, być się bardzo zadowolonym. I takim zwieńczeniem tego wszystkiego są również warsztaty ze stylistką, która nie tylko pokazuje to właśnie, w jaki sposób się ubierać, aby podkreślać swoje atuty, ale w jaki sposób ubierać się tak, żeby czuć się dobrze i żeby właśnie dobrze odnajdywać się między innymi na przykład w sytuacjach zawodowych. Ale nie tylko, również w życiu prywatnym. Rozmawiamy cały czas o podopiecznych fundacji, ale to, co Państwo robią, to całe dobro, które gdzieś tam się dzieje, to też dzieje się właśnie dzięki temu, że są wolontariusze i wolontariuszki. Jak dużo osób tutaj wspiera Państwa działania, pomaga? Ciężko byłoby dzisiaj te osoby policzyć. Mamy też wolontariuszy w całej Polsce, którzy oferują swoje umiejętności, którzy oferują de facto swoje zawody na rzecz chorych onkologicznie, czy na przykład panie lingeristki, które wykonują makijaże permanentne paniom po zakończonym leczeniu onkologicznym. Tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Za każdy ten dar serca bardzo serdecznie dziękujemy, niezależnie od tego, czy ktoś nas wspiera właśnie swoimi umiejętnościami, swoim czasem, czy finansowo. Jest to dla nas niezmiernie budujące i to pokazuje, że ta praca ma sens i że warto jest ją wykonywać, bo robi się to w gronie tak zacnym i tak dobrych ludzi. Gośćmi Klubu Trójki były Marta Bednarek z Fundacji Rock'n'Roll i Małgorzata Ciszewska, korona psychoonkolog też z tej fundacji. Pięknie dziękuję Paniom za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Życzymy dobrej nocy Jakub Sadowski i Elżbieta Korczyńska. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. I przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, może